spełnienie marzeń to pobożne życzenie. Ty skurwysynu, nie wchodź na naszą ziemię. Czyste sumienie i przyjaźń, którą cenię. To wszystko co widzisz, to twoje otoczenie. Jedno spojrzenie i już wszystko wiem. Nie zaprzepaszczę szansy, bo kocham nowy dzień. Proszę cię Boże, cierpienie w radość zmień. Ktoś rzuca cień i chcę cię zranić, lecz mimo to ty nie przekraczaj granic. Mają cię za nic, spójrz, życie przemawia. Sprostaj wyzwaniom, które ono stawia. Ciągle namawiam, otwórz szerzej oczy. Pod osłoną nocy wciąż życie się toczy. Widzisz tą pięść, ona znowu się zaciska. Droga przed nami wciąż jest wyboista. Każdy egoista, każdy swoje zbiera. Przyjaźń zamiera, wszystkim to doskwiera. Otwarta cela, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Ja ciągle słyszę płacz zdrudzonych rodzin. Nie każdy z nas się z tym zgodzi. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Nie raz, nie dwa, poczujesz to ukłucie w sercu. Później wszystko szybko, bez zbędnych wstępów. Akcja nabiera rozpędu, utrata tchu. Kilkanaście sekund mija. Na czas ucięciwie drży strzała szybkiej klęski. Łudzisz się, że nikt nie przyłoży do niej ręki. Wokół oczu, z których płyną łzy na życzenie. Padasz na nos, przełam zmęczenie. Nie gorąca krew, a chłód w psychice to atut. Masz to przetwarz w kraju skrajnych temperatur. Dzień po dniu ucieka przed nami. Czujesz się wolny, a na nogach nosisz kajdany. Pęta na rękach. Marzysz, żeby spełnić życzenie, musiałbyś żyć ze 100 razy. Azyl, głupcy śpią, stać ich na to, wierzą w to. Mam rację, jest tak, co? No. Przestań szukać w chaosie sensu, pozbądź się lęku. Wiem, na pułapki życie ma wiele patentów. Nie dajmy się zwariować, bo przeżyć da się. Tylko w filmach robią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Podnieś się, weź los w swoje dłonie. Takich jak ty ja dobrym słowem chronię. I ciągle gonię czas, który ucieka. Dla naszego człowieka zawsze drzwi otwarte. Odwracam kartę, te słowa nie są żartem. Biorę się w garść i do przodu idę. Mijając ludzi naznaczonych wstydem. I choćbyś chciał, nie podetnie skrzydeł. We śnie czuję, że nie śnię od potu mokry. Ty też odpalasz kolejny szlub bezsenności. Mieszkasz vis-a-vis w naszych oknach światła. Mimo straconych dni nadzieja nie zgasła. Ostatnia deska ratunku naszego gatunku. Ktoś musi odpaść, żebyś ty mógł zostać. Czarne słońce na nas wszystkich cień kładzie. Ten kto wypadł za burtę nie może chodzić po pokładzie. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym.